کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے زیادہ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے اتنی رقم سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تاکہ کسی کا بھلا ہو، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں نا اس وقت تو یہ کہنا درست ہے کہ اتنی لائٹنگ اور اتنی مطلب یعنی کہ گیدرنگ کے لیے 15 قسم کی آئٹمس نہ پکائیں، سادہ سا پلاؤ کھلا دیں یا دال چاول کھلا دیں، اور لائٹنگ کو مطلب لائٹنگ کا خرچ وغیرہ سب بچا کر اللہ کے دین پر خرچ کر دیں یا غریبوں کی مدد کر دیں تب تو یہ صحیح ہے، بلکہ واقعی انسب ہے یہ. لیکن اگر ان پیسوں کے بچانے کی بات ہے، قربانی کے جانور، تو حج کے پیسے بچانے پڑیں گے جو ہر سال اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے حج پر، ارب ارب ارب، ہم تو حساب ہی نہیں لگا سکتے اتنا خرچ ہوتا. تو رائے خدا میں دینے کے لیے مطلب یہ کہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ منصوبے حضرت امام حسن مجتبی سید الاسخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واقعہ، کہ آپ مہمان نواز بہت تھے، یہ تو اس خاندان کا حصہ، مہمانوں کو عمدہ عمدہ کھانے کھلاتے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ بہت خرچ کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا لا اسراف فی الخیر، یعنی بھلائی میں کوئی اسراف اور فضول خرچی ہے ہی نہیں. تو لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں. تو جب مطلب یہ دیکھے شریعت نے صراحتاً بیان کر دیا کہ جتنا جانور عمدہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تو اب یہ کہ جتنا قیمتی جانور ہم لیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قیمتی جانور قربان کرنا یہ ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹنی نہر کی جس کی قیمت 300 سونے کی اشرفیاں تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.